ishina sita kipaji. Ah, Bala MC. Unaweza ukawa mwaminifu ila bado ukasalitiwa. Mapenzi. Unaweza ukaonyesha upendo ila bado ukapuziwa. Mapenzi. Unaweza ukawa mkweli kwake ila bado ukadanganywa. Mapenzi. Unaweza ukaonyesha hisia ila bado ukapuziwa. Nilimwamini nikampa moyo wangu ila kauchezea, kumbe kunipenda alinitamani tu mwenzangu. Mwisho wa siku akanikimbia, nilimuonyesha upendo lakini alipuzia, na niliona yake menendo tu. Baada ya tendo akawa ananichukia, osalale. Saka saka ndo lilipoanza po, kosa so kosa kitu kidogo twapokeana. Nikikumbuka tulivyoanza mwanzo, penzi lilishamili eti leo tunachukiana. Nilimwamini nikawa mkweli kwake, sikumficha kwa chochote kile. Lakini alifanya siri mambo yake ya kunishirikisha kwa chochote kile. Da. Mapenzi. Unaweza ukawa mwaminifu ila bado ukasaliti. Mapenzi. Unaweza ukaonyesha upendo ila bado ukapuzi. Mapenzi. Unaweza ukawa mkweli kwake ila bado ukadanganywa. Mapenzi. Unaweza ukaonyesha hisia ila bado ukapuzi. Nilimpa kila kitu anachokitaka, ili tu asivuke mipaka. Kumbe chui kajivika ngozi ya paka, moyo kopa penzi kali kata kata kata. Nilimpenda sana, lakini apendeki bwana, anang'ata na kupuliza panya. Kasha nyacha sina cha kufanya. Mapenzi. Unaweza ukawa mwaminifu ila bado ukasalitiwa. Mapenzi. Unaweza ukaonyesha upendo ila bado ukapuziwa. Mapenzi. Unaweza ukawa mkweli kwake ila bado ukadanganywa. Unaweza ukaonyesha hisia ila bado ukapuzi. Bala MC 26 kipaje. Nikiwa FS Sound. Nikiwa na DXN. Ashokari wawa. Awelo aida Mr. Misono. Ashokari wawa. Timu ile ya 26 kipaje. Nakubali wanangu wa 26 kipaje. We sungura mjanja. Nakubali sana Tibu Duma Mr. Lovebite. Ashokari wawa. Nakubali watoto wa Mbagala Temeke Kinondoni Mbaka ila. Wanangu wa Pwani Mbaka Bala. Watoto andanda, awe blati, ashokari wewe, awe ni extendi unajua, unajua baba, ni extendi.